तो कहिबो जहाँको पचार सिए तो कहिबो सुना सुंदर कि हीरा सुंदर जानिछु जदि तु कहरे कालिया जानिछु जदि तु कहरे कालिया राधा सुंदर कि मीरा सुंदर राधा सुंदर कि मीरा सुंदर जहाँको पचार सिए तो कहिबो जहाँको पचार सिए तो कहिबो शंखा सुंदर कि काच सुंदर जानिछु जदि तु कहरे कालिया जानिछु जदि तु कहरे कालिया गीत सुंदर कि नाच सुंदर राधा सुंदर कि मीरा सुंदर जदि पचारे किए से ना सुंदर कि नई बिचारा नाउरी कि दब उत्तर किछि परे नाही कही सेमिति गालिया काही कि देलु तु दुई ना बे दुई पाद गोटे पटे राधा गोटे पटे मीरा चोरे नेले तो निद जहाँकू पचार सीए तो कहिबो जहाँकू पचार सीए तो कहिबो फूल सुंदर कि बास सुंदर जानिछु जदि तु कहरे कालिया जानिछु जदि तु पूजा सुंदर कि रास सुंदर राधा सुंदर कि मीरा सुंदर चांद आसु थाए सब दिन उई उई चांद को अने खुशी हुए कहीं न पारु पछ के छुई सेठि पाई बोधे रहिलु कालिया मीराठु दूरे होई तो कांदिलु कि सुख बादेलु राधा को पाखरे पाई जहाँ को पचार सीए तो कहिबो जहाँ को पचार सीए तो कहिबो दिन सुंदर कि राति सुंदर जानिछु जदि तु कहरे कालिया जानिछु जदि तु कहरे रानी सुंदर कि दासी सुंदर राधा सुंदर कि मीरा सुंदर जहाँकु पचार सीए तो कहिबो जहाँकु पचार सीए तो कहिबो सुना सुंदर कि हीरा सुंदर जानिछु जदि तु कहरे कालिया जानिछु जदि तु कहरे कालिया राधा सुंदर कि मीरा सुंदर गीत सुंदर कि नाच सुंदर पूजा सुंदर कि रस सुंदर रानी सुंदर कि दासी सुंदर